إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنازع شرح الأصول الثلاثة، شرح الشيخ الفوزان حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: مقدمة الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ حفظه الله: فبين أيدينا هذه الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الشيخ حفظه الله بعد هذا التنقلية mbele yetu kuna risala hii, risala ya misingi mitatu, na hii ni risala tukufu fupi yenye kutiliwa nguvu kwa dalili kutokana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakul wa hadhihi risala fi aslin adhimin من أصول الإسلام وهو العقيدة. رسالة هي كتاب هيكي نكتika msingi mkubwa katika misingi ya الإسلام، nao ni عقيدة. عقيدة ni msingi mkubwa katika misingi ya الإسلام، ambapo huenda ibada za mtu hazisihi bila itikadi hii sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa. Ndio maana Sheikh anasema ni msingi mkubwa katika misingi ya Uislamu. Wa kana alulamau yahtamuna bihadhihi almukhtasarat yu'allifunaha wa yat'abuna ala ikhtisariha wa tahdhibiha thumma yuhaffidhunaha litalabatihim litabqa usulan indahum. Anasema maulama walikuwa wanatilia muhimu umuhimu hivi mukhtasarat, hivi vitabu vidogo vidogo vya upuvukwisho, wanavitilia umuhimu sana maulama. Yualifunaha, wanavitunga. Wayataabuna ala ikhtisariha wa tahdhibiha, wanapata tabu kwa kuvifupisha na kuvitakasa vitabu hivi. Thumma yuhafidhuna hali talabatihim, kisha wanawahifadhisha wanafunzi wao. Hivi vitabu vidogo vidogo vifupi vifupi, maulama wanapata tabu kuvitunga na kuvifupisha kwa ajili ya kuwahifadhisha wanafunzi wao. Litabqa usulan indahum, ili ibakie misingi kwa wanafunzi hao, wa dhakhiratan yastafiduna minha, na ili ibaki kwamba ni akiba, wanapata faida kwa akida hiyo. Wa yufiduna minha, pia wanafaidisha watu kutokana na misingi hii na akiba hii. Hii ndiyo maana kubwa ya maulama kutunga hivi vitabu vidogo vidogo, vifupi vifupi, kuvifupisha zaidi kwa ajili ya kuwahifadhisha wanafunzi, na ili ibakie misingi hiyo kwa wanafunzi, ni haraka kuijua, ni haraka kuihifadhi, na iwe ni akiba kwao, wanapatia faida na kuwafidisha, kuwapa faida watu wengine. يقول الشيخ حفظه الله والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم. كوانزا وهذه الكتاب في فوبي ديوم سينجي كوانافونز. والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم. كوانزا وهذه الفوبيشو في الكتاب كتاب في فوبي بليفوبيشوا ndiyo msingi kwa wanafunzi. Fatalibu ilmi yabda'u bitta'allumi shay'an fa shay'a, mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu anaanza kujifundisha kidogo kidogo. Ya'khudhu min mabadi'il ilmi wa usulihi wa yatadarraju fi, anachukua katika mianzo ya ilmu na misingi yake. Wa yatadarraju fihi, na anajifunza kidogo kidogo. Shay'an fa shay'an, hivi ndivyo inatakiwa mwanafunzi aanze mwanzo kabisa wa kila fani, kila fani, kila mada aianze mwanzo kabisa kidogo kidogo, asome vile vitabu vidogo vidogo, halafu baadaye atakwenda kwenye vitabu vikubwa. Kasema fatalibu ilmi yabda'u bitta'allumi shay'an fa shay'an ya'khudhu min mabadi'i ilmi wa usulihi wa yatajallu wa yatadarraju fihi. Talibu ilmi, mwenye kutafuta ilmu, mwanafunzi anaanza kujifunza kidogo kidogo, anachukua min mabadi'i ilmi, mianzo ya ilmu, wa usulihi, na misingi yake. Wa yatadarraju fihi, na anakwenda kidogo kidogo. Fahadhihi almukhtasarat tariqul mutawwalat, kwa hiyo huu ufupisho, vitabu hivi ambavyo ni vifupi ndio njia ya kwenda katika vitabu vile vikubwa. Fahadhihi almukhtasarat tariqul mutawwalat, vitabu hivi vidogo ni njia ya kufikia vitabu vile virefu vikubwa. Fala yumkinu an tufahama almutawwalatu illa ba'da fahmi almukhtasarat, haiwezekani ufahamiwa vitabu vile vikubwa isipokuwa baada ya kufahamika hivi vitabu vifupi. Watadarruju minha shay'an fa shay'an, na kuvisoma kidogo kidogo. Walihadha qalu fi ma'na qawlihi ta'ala walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Wanasema maulama katika aya hii walakin kunu rabbaniyin, hapa anasema walakin kunu rabbaniyin, kuweni nyinyi ni walezi. Bima kuntum tuallimuna alkitab, kwa vile mlivyokuwa mnafundisha hiki kitabu. Wa bima kuntum tadrusun, na vile mlivyokuwa mnasoma. Hasa anafasiri maulama rabbaniyin kuweni ni walezi, yakul inna rabbaniyina humu alladhina yabdauna bisigari masaili ilmi kabla kibarihi. Rabbaniyin, wale maulama walezi, ni wale wanaoanza masala madogo madogo kabla ya masala makubwa. Wanafundisha wanafunzi wao masala madogo kwanza, halafu ndiyo makubwa. Yurabbuna anfusahum wa tullabahum ibtidaan min almasaili sagira ila almasaili lkabira, wanazilea nafsi zao na kuwalea wanafunzi wao kuanzia masala madogo mpaka masala makubwa, hawa ndio wanaitwa arrabbaniyun, wa hadha shay'un tabi'iyun, na hiki ni kitu cha kawaida cha kitabia. Li anna kulla al-ashya'i tabda'u min usuliha wa asasatiha thumma takburu wa ta'dhumu ba'da dhalik, vitu vyote vinaanza misingi yake kisha vinakuwa vikubwa baada ya hapo. Kila kitu, nyumba inaanza msingi kwenye foundation kule, uwezi ukaanza juu kwanza, kwanza watia sakafu juu ndio waje kwenye foundation, nyumba itakuwa vipi hiyo? Kwa hiyo li anna kulla al-ashya, vitu vyote tabda min usuliha wa asasatiha thumma takburu wa ta'dhumu ba'da dhalik, vitu vyote vinaanza katika misingi yake kisha vinakuwa vikubwa baada ya hapo. Fa amma alladhi yahjumu 'ala al-'ilmi hujuman min a'lahu fa hadha yat'abu, ama yule anayeingilia ilmu kuingilia kwa juu, huyu anapata taabu. Wala yahsulu ala shay'in, wala hapati kitu chochote. Fa amma alladhi yahjumu ala al-ilmi hujuman min a'lahu, yule anayeingilia ilmu kuingilia kwa juu yake akaanza masala makubwa kabla ya madogo, fa hadha yata'abu, huyo atasumbuka. Wala yahsulu ala shay'in, wala hatapata kitu chochote katika ilmu. Bainama alladhi yabda'u min al-usul wa yatadarraju, hadha huwa alladhi bi'idhnillah yasiru ma'a at-tariqi as-sahih walittijahi salim, wakati yule anayeanza katika misingi wayatadarraju na anachukua ilmu kidogo kidogo, hadha huwa alladhi biidhnillah, huyu ndiye ambaye kwa idhni ya Allah yasiru ma'a at-tariqi as-sahih, anakwenda katika njia iliyo sahihi. Walittijahi salim, na mwelekeo wenye kusalimika. Kwa ilmu inaanzwa chini halafu ndio inakwenda juu, uwezi ukaanza juu ukaja chini. Na hii ni kitu chochote, ni kitu chochote kinaanzia chini halafu ndio unakwenda juu. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj walaysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min dhuhuriha ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها. الله نسمى وتقوليزا وتقوليزا هوا ما يهودي كوسو ميزي ميزي هي ميانامو ميزي unapotoka mwanzo wa mwezi, watakuuliza kuhusu hii ahilla miezi miandamo, waambie hiyo miezi ni nyakati za watu na haji, ni kujua nyakati za watu na kujua wakati wa haji, wakati wa Ramadhani, wakati wa Shawali, ndio hikma ya hii miezi miandamu. Walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, si wema kuziendea nyuma nyumba kwa nyuma yake, sio wema. Bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, kuziingia nyumba kwa nyuma yake. Walakinna albirra man ittaqa, lakini wema ni wenye kumcha Allah. Waqtul buyuta min abwabiha, ziingieni nyumba kwa milango yake ya mbele, msiingie kwa nyuma. Ameleta aya hii kwa sababu ya hao wanaopandia pandia ilmu, wakapandia masala ya juu wakaacha haya ya chini. Wakapandia pandia masala ya juu wakaacha ya chini. Hii ni kwamba wameingia nyumba kwa nyuma yake, kwa milango ya nyuma, wakati nyumba inaingiliwa kwa milango ya mbele. Uwezi ukenda kwa nyuma, watu wapita kwa mbele, wewe enda kwa nyuma, wagonga nyuma. Sasa wanaoingilia masala ya juu ya ilmu kabla ya chini, hawa ni kwamba wameingia nyumba kwa nyuma, hawakuingia nyuma nyumba kwa ile milango yake ya mbele. Mfahamu? Mfano huu wa aya muallif hafidhahullah ameuchukua kwa wale wanaopandia pandia masala ya juu ya ilmu kabla hawajafika au hawajaanza masala ya chini. Yakulu Sheikh hafidhahullah haulai saalu anil ahilla, لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا؟ أسمى هوا ما يهودي ما قريش هوا وناوليزا كوس ميزي ميانداما ونموليزا متومي. لماذا يبدأ الهلال صغيرا؟ Kwa nini mwezi muandamo unaanza ni mdogo, thumma yakburu kisha unakuwa mkubwa, thumma yakburu kisha unakuwa, hatta yatakamala, mpaka unakamilika mwezi kamili, thumma yasuguru kisha unarudi tena mdogo, hatta yauda hilala, mpaka unakuwa ni mwezi muandamo. Kwa nini? Wanamuuliza mtume hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume, kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, yaqul fa'ataba Allahu alayhim, adha akawalaumu kwa swali hili, adha akawalaumu wawajjahahum ila suali amma yamfa'uhum, akawaelekeza kuuliza mambo yanaowanufaisha, wa an ya'tu buyuta alilma min abwabiha, na waiendee milango ya ilmu kwa nyumba za ilmu kwa milango yake, wa ayatu buyuta alilmi min abwabiha, na waziendee nyumba za ilmu kwa milango yake ya mbele, wasiulize mambo ambayo hayana faida. Maanake jambo hili halina faida. Kwa nini mwezi unaanza mdogo halafu unakuwa mpaka unakuwa mkubwa unakuwa kamili? Sasa swali hili halina faida. Ndiyo maana Allah anamwambia mtume wake awajibu, kuli hiya mawaqitu linnasi walhaji, waambie hiyo miezi hikma yake na maana yake ni nyakati za watu, ni kujua nyakati za watu. Huu ni mwezi wa Ramadhani, watu wafunga. Huu ni Shawwal, huu ni mwezi wa Dhilqaada, huu ni Dhilhijja, mwezi wa haji. Hii ndiyo maana ya hii miezi. Maana ya miezi ni watu kujua nyakati zao, kujua nyakati za ibada. Ndio maana hii miezi inotoka ikaanza midogo mpaka mwisho tarehe 29 au 30 waingia mwezi mwingine. Maana yake ni kujua nyakati za watu, nyakati za ibada, watu wajue hivyo. Sasa swali lile lilikuwa halina maana waliloliuliza, kwamba kwa nini mwezi waanza mdogo halafu ukawa mkubwa ukawa kamili. Swali lile halina maana yoyote. Sasa ilikuwa waulize hikma ya mwezi, hii miezi hikma yake ni nini? Hikma yake ni kwamba ni nyakati za watu, na kujua wakati wa haji, wakati wa kufunga Ramadhani, wakati wa nini, ndio maana yake. Jafahamu? Asema Sheikh, amma sualu anil hilali wa ahwalihi wa sigharihi wa kibarihi fahadha la faidata lahum fihi, ama kuulizia miezi miandamo na hali zake na udogo wake na ukubwa wake, hii haina faida yoyote kwao. Bali faida hiya an yasalu amma yahtajuna ilayhi, faida ni kuuliza maswali wanayoyahitajia, wa huwa maarifatu fawaidil ahilla, ni kujua faida ya hii miezi miandamo. Faida yake ni nini? Ni hii alivyoelezea Allah, kuli hiya mawaqitu linnasi walhajj, ni kujua nyakati za watu na kujua haji ni lini, ndio faida ya hii miezi inayoandama. Shafahamu? Kwa hiyo fahadha swali lao lile halina faida yoyote, bali alfaida hiya an yasalu amma yahtajuna ilayhi, faida ni kuuliza mando mambo wanaoyahitajia, wa huwa maarifatu fawaidil ahilla, ni kujua faida za hii miezi miandamo. Wa lihadha qal kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, waambie hiyo miezi miandamo faida zake ni kujua nyakati za watu na kujua haji. Bayyana lahum fawaidaha, Allah akawaekea wazi faida za hii miezi. Wa hiya anna Allah ja'alaha mawaqita linnas ya'rifuna biha al-ibadat wal-muamalat wal-ajal wa ghayra dhalik, Allah akawabainishia faida zake ni kwamba Allah ameijalia hii miezi zilikuwa ni nyakati za watu wanajua kwa miezi hiyo ibada miamala yao. Kwa mfano mtu unamkodisha kitu kwa muda fulani miezi miwili, utajuaje hii miezi? Kwa kuandama miezi. Wal ajal bida, bida ya eda, mida ya eda za wanawake inajulikana kwa hii miezi miandamo. Wa ghaira dhalik, na mambo mengine ya ibada yanajulikana kwa hii miezi miandamo. Fa arshadahum ila fawaidil ahilla wa lam yujibuhum an sualihim an haqiqatil ahilla. Allah akawaongoza na kuelekeza faida za hii miezi miandamo, na hakuwajibu lile swali lao la hakika ya hii miezi miandamo. Hakuwajibu swali lile. Hakuwajibu swali lile kwa sababu gani? Liannahu laysa lahum fi dhalika faida. Kwa sababu hawana faida yoyote ya kujua lile swali lao. Hawana faida kujua kwamba kwa nini mwezi umeanza mdogo halafu unakuwa mpaka unakuwa mkubwa unakuwa kamili. Swali lile halina faida yoyote kwao. Lakini swali hili, jawabu hili waliloambiwa, wao walikuwa waulize faida za miezi miandamo ni nini, wakajibiwa faida za miezi miandamo. Kwa walikuwa waulize nini faida ya hii ahilla, miezi miandamo. Tafahamu? Hii wanaita katika lugha ya Kiarabu ilmu al-badi, wanaita uslubu al-hakim. Katika ilmu al-badi wanaita uslubu al-hakim. Mtu kukuuliza jambo wewe ukamjibu jawabu jingine, maana yake nini? Kwamba lile jawabu ilikuwa ndio lenye faida zaidi kuliko swali alilouliza. Wanaita uslubu al-hakim. Kwa mfano mtu akuuliza una umri gani wewe? Una umri gani? Mbona ndevu zimekuwa nyekundu? Una umri gani? Sasa mimi namjibu walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala amenipa afya yangu kamili, sina maradhi yoyote walillahi alhamdu. Unaona, umemjibu kwa jawabu jingine, hukumjibu kwa ba umri wangu ni miaka 40 au miaka 70. Umemjibu walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala ameniepusha na maradhi, walillahi alhamdu natembea nafanya shughuli zangu. Kwamba ilikuwa aje akuulize swali hili, vipi afya yako? Hili ndio swali lenye faida. Lakini una umri gani? Alafu utapata faida gani kujua umri wangu? Lakini kujua hali yangu, afya yangu, hili swali hili ndio ilikuwa aliulize. Hii wanaita Waarabu ilmu al-badi uslubul hakim. Yakulu fa arshadahum ila fawaidil ahilla. Allah akawaelekeza kuwaelezea faida za hii miezi miandamo. Walam yujibuhum an sualihim an haqiqatil ahilla, hakuwajibu kuhusu lile swali lao la hakika ya hii miezi miandamo. Liannahu laysa lahum fi dhalika faida, kwa sababu hawana faida yoyote katika swali hilo waliloliuliza. Waliwajihahum ila ma yambaghi an yasalu anhu, na ili awaelekeze kwenye ambalo linatakikana waliulize. Ilikuwa waulize faida ya miezi miandamo ni nini, ilikuwa waulize swali hili. Ndio waliwajihahum ila ma yambaghi an yasalu anhu, Allah amewajibu hivi ili awaelekeze swali ambalo linatakikana waliulize. Wa huwa abwabul ilmi la dhuhura alilmi, na hii ndiyo milango ya ilmu si nyuma ya ilmu. Wal masailul fudhuliyya allati la yahtajuna ilayha wa in ihtaju ilayha fahiya hajatun qalila, masala ya ziyada, masala ya ziyada ambayo hawayahitaji hata kama wakiyahitajia, lakini haja yake ni chache sana kuliko masala ambayo yana faida kubwa. Masala ambayo ni fudhulia ya ziyada, allati la yahtajuna ilaiha, ambayo hawayahitaji. Wa inihtaju ilaiha, hata wakiyahitajia, fahiya hajatun qalila, ni mahitaji machache ya masala hayo ya ziyada, lakini faida yake sio kubwa. Huu ni mukaddima aliyoweka الشيخ صالح الفوزان الفوزان حفظه الله أتكى رساله شرح الوصول الثلاثة. ثم قال قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. هاي من الناني من إنه مؤلف هذه الرسالة وهو من محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وامعانز أبا قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الفوزان ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة. أميانزا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رساله وبسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل وكفوات كتاب الله عز وجل قرآن قرآن إميانز وبسم الله الرحمن الرحيم. قيونا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أميانز رساله وبسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل. فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم. Mwanzo wa macho yako yanavyoangalia katika msahafu na kabla ya kila sura katika msahafu ni bismillahir rahmanir rahim. Falbudaa'atu biha fir rasail wa fil kutub wa fil muallafat iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla. Kwa hiyo kuanza kwa hii bismillahir rahmanir rahim katika rasail barua na katika vitabu vidogo vidogo na muallafati vitabu vikubwa vyote ni kwa ajili ya kufuata kitabu cha Allah Azza wa Jalla Qur'an. Kwa vile kimeanzwa kwa bismillahir rahmanir rahim na kila anayetunga kitabu kiwe kidogo kiwe kikubwa anaanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Wakadhalika nabiyu sallallahu alayhi wa sallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi. Vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiandika bismillahir rahmanir rahim mwanzo wa barua zake. Hina ma yaktubu ila al-umara war rasail, wakati anapoandikia maamiri war ruasa na maraisi akiwapelekea barua anaanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Wa ila man fi aqtaril ardi, na katika walio katika nchi za ardhi yad'uhum ila alislam, anawalingania kwenye uislamu yabda'u kitabahu kitabatahu bi bismillahir rahmanir rahim, anaanza barua yake na maandishi yake kwa bismillahir rahmanir rahim. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anaanza mazungumzo yake na maneno yake kwa bismillahir rahmanir rahim. mimma yadullu ala anna albudaa'ata bibismillahir rahmanir rahim sunnatur rasul صلى الله عليه وسلم. Hii inafahamisha kwamba kuanza kwa bismillahir rahmanir rahim ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa mtume alikuwa akiandika barua zake kwa wale maamiri na maraisi wa kila nchi akiwalingania kwenye Uislamu, anaanza bismillahir rahmanir rahim ila maliki kadha ila maliki Kaisar ila maliki Rum, anaanza barua yake. كما كان سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبا بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. كما لبقوة سليمان عليه السلام نبي سليمان عليه السلام alipomwandikia بلقيس mfalme wa Saba alianza barua yake kwa بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hii ni barua ya Nabii Suleiman aliyompelekea yule malikati Saba Balqis, mfalme wa Saba. ثم قال الشيخ حفظه الله ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية. inatakiwa kuanza kwa bismillahir rahmanir rahim katika kila jambo lenye umuhimu. Kila jambo lenye umuhimu mtu aanze bismillahir rahmanir rahim. Wa kulli muallafin lahu ahamiyya, na kila kitabu kinachotungwa ambacho kina umuhimu, kila kitabu chenye kutungwa lahu ahamiyya, kina umuhimu, kwa hiyo kianze kwa bismillahir rahmanir rahim. Wa lahu qima, na kina thamani. Wa kullu risala, au wa kulli risala, na kila risala, kila barua ianze kwa bismillahir rahmanir rahim. Hii ni sunna, hii ni sunna, iwe mtu aandika barua, kitabu, risala saghira, muallaf kabir, anza kwa bismillahir rahmanir rahim, hii ni sunna. Wa ala hadha falladhina la yabdauna muallafatihim wa rasailahum bi bismillahir rahmanir rahim, haulai taraku sunnatan nabawiyya waliqtidaa bikitabi Allahi azza wa jalla. Kwa hiyo wale wanaoanza vitabu vyao na risala zao, ambao hawaanzi, wale ambao hawaanzi vitabu vyao wanavyovitunga na risala zao wanazoziandika, hawaanzi kwa bismillahir rahmanir rahim, hawa wameacha sunna ya mtume, pia wamewacha kufuata kitabu cha Allah azza wa jalla Qur'an, wamewacha sunna hii. Na mtu akiwacha sunna ni kwamba hapati thawabu, hapati thawabu za sunna ile aliyoiwacha, hapati thawabu za sunna ile aliyoiwacha, na atapata madhambi akidharau. Ikiwa amewacha sunna kwa kudharau sunna, hapo ni dharau hiyo, anapata madhambi. Warubama bisababi dhalika anna kutubahum hadhihi wa rasailahum laysa fiha baraka. Anasema pengine kwa sababu ya kuacha bismillahir rahmanir rahim, na kwa sababu ya kuacha sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu vyao hivyo na risala zao hizo hazina baraka, kwa sababu wamewacha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wamewacha kufuata kitabu cha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo vitabu vyao hivyo ambavyo havikuanza kwa bismillahir rahmanir rahim havina baraka. Liannaha idha khalat walaysa fiha faida, pia havina faida, havina baraka wala havina faida. Kwa hiyo mtu atavisoma risala hizo, atavisoma vitabu hivyo mara mia mia, kila akimaliza arudia, kila akimaliza arudia, mwisho hakupata lolote ndani yake. Kumbe nini? Muallif amewacha sunna hii ya bismillahir rahmanir rahim. Liannaha idha khalat min bismillahir rahmanir rahim fa innaha manzu'atul faida. Sababu vitabu hivyo vikikosekana au vikiepukana na bismillahir rahmanir rahim, vinaondolewa faida, vinaondolewa faida. Yakulu Sheikh Abdullah, limadha taraku bismillahir rahmanir rahim, kwa nini wameiwacha bismillahir rahmanir rahim? Innama tarakuha liannaha sunna, wameiwacha kwa sababu ni sunna. Wa hum yanfiruna mina sunna, na wao wanaikimbia sunna. Au yukalliduna man yanfiru mina sunna, au wanawaiga wale wanaokimbia sunna. Hawa wanaoacha kuandika bismillahir rahmanir rahim, kwa nini wanaacha kuanza kwa bismillahir rahmanir rahim? Wameiwacha kwa sababu ni sunna, na wao wanaikimbia sunna, au wanawaiga wale wanaokimbia sunna. Fayambaghi tanabbuhu limithli hadha, kwa hiyo inatakiwa kuzinduka kwa mfano wa jambo hili. Hili ni kosa kubwa. طيب نيني معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول الشيخ حفظه الله: فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بسم الله. معنى بسم الله الرحمن الرحيم نكتك مسادة وجينا لالله نكتك مسادة وجينا لالله ذو معنى بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. لنلاك بسم الله هي بسم الله نجار نمجرور بسم ديو جار حرف نكدريشة فنباء باء ديو جار هيو جار ومجرور متعلق بمحذوف هي متعلق نحن يكون رشوة تقديرياك أستعين بسم الله الرحمن الرحيم نتكم سادة وجينا لا الله مينجي ورحمة ميني كرهب هي ديو معنى بسم الله الرحمن الرحيم نتكم سادة وجينا لا الله أو تقديره أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم نانزا وجينا لالله مينجي ورحمة ميني كرهيم تبركا بها وكتك براكا كما جينا هاي الله سبحانه وتعالى تبركا بها واستعانة بالله عز وجل نكتك مسادك والله عز وجل hii ndio maana bismillahir rahmanir rahim. Huyo ina umuhimu mkubwa hii ina umuhimu mkubwa kwa vile kila mtu anataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu, kila mmoja katika sisi katika mambo yake ni kwamba anamtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo faqauluhu bismillah jarrun wa majrur با ديو جار حرف الجار ينوجوريشا اسمي يعني مجرور مجرور بالباء متعلق بمحذوف تقديره أستعين بالله كلا جار ومجرور إن متعلق واكي تسهي إن تعلق نتنكون رشوة تقديرياك أستعين بسم الله نتكم سادك وجينا لالله الرحمن الرحيم أو تقديره أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم نانزا وجينا لالله الرحمن الرحيم تبركا بها وكتك براكا كما جنايا واستعانة بالله عز وجل نكتك مسادك والله عز وجل هي انتيمانا يا بسم الله الرحمن الرحيم. فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل هي بسم الله الرحمن الرحيم لمانزو مكبوة ومنينو نبتابو نرسائل mtu akianza maneno kama yana umuhimu aanze bismillahir rahmanir rahim halafu aanze maneno yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in aanza kalima yake sio moja kwa moja tu aanza kalima itakuwa haina faida ile kalima haina maana yoyote kwa vile umeacha sunna. Sasa hii ni kwa yale mambo ambayo yana umuhimu. Ni kwa mambo ambayo yana umuhimu. Si kila maneno tu. Si kila maneno tuanza bismillahir rahmanir rahim. Wamuita mtoto wako njoo. Bismillahir rahmanir rahim nenda kan. Sasa hiyo. Sio hivyo. Lakini maneno ambayo yana umuhimu. Waita watoto wako kuna maneno ya umuhimu, waanza bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mimi nimeona kwamba nyinyi hamna mudhakara wowote mnaofanya hapa nyumbani. Mkitoka madrasa mkirudi mwacheza tu. Haya ni maneno yana umuhimu. Naam. Yaqul fal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha wa yatabarraku bismihi subhanahu wa ta'ala. mtu anataka msaada kwa Allah fi bidayatiha, katika mwanzo wa maneno yake na vitabu vyake na rasaili zake, wa yatabaraku bismihi subhanahu wa ta'ala, anataka baraka kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر مسألة من يليو كسانوا نسورة العصر سورة العصر يمكسان مسألة من كوانزا العلم كوانزا العلم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، جوا عضأك رحمه. يقول الشيخ فوزان حفظه الله: قوله اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع، هلي لكلمة لنالو أشيرية كتلي ومهم موضوعي أجال. Hii i'lam ni kalima inayoashiria kutilia umuhimu maudhui. Fa idha qala i'lam fa ma'nahu anna al-amra alladhi sayulqihi alayka amrun muhimun. Akisema i'lam, jua, maana yake ni kwamba lile jambo ambalo atakukuelezea lina umuhimu, ni jambo muhimu. Fa hadhihi al-kalima تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه. كلمة هيلي إعلم لنفهمش ومهم وموضوع هيا أتكا يوانزيا مؤلف. ومعنى إعلم فعل أمر من العلم أي تعلم. معنى إعلم هي فعل أمر يتكنا علم. إعلم فعل أمر من العلم مصدر يكن علم أي تعلم يفندش. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. علم نكجوكت ذي لكليبيو. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. علم نكجوكت vile kilivyo, hii ndio ilmu. Au tasawuru shay'i ala tibqi alwaqi', au kukitasawari kitu vile vile kilivyo. Ina maana moja, imma idraku shay'i ala ma huwa alayhi fi alwaqi', au tasawuru shay'i ala tibqi alwaqi', kukitasawari kitu kwa muwafaka wa vile kilivyo. Hii ndio ilmu, kinyume cha jahal. Jahal ni kutokijua kitu vile kilivyo. Ha? Jahal ni kinyume cha ilmu, ni kutokijua kile kitu vile kilivyo. Yakulu wa idraku shay'i ala khilafi ma huwa alayhi fil waqi', au tasawuru shay'i ala khilafi alwaqi huwa aljahl. Kukijua kitu kinyume cha ilivyo, au kukitasawari kitu kinyume cha kilivyo kile kitu, hii ndio ujinga. Hii ndio ujinga. Mtu anakijua kitu vingine kinyume cha kile kilivyo kile kitu, hiyo ndio jahal. Wa huwa dhiddul ilm, jahal ni kinyume cha ilmu. قوله رحمك الله، اعلم رحمك الله، هذا دعاء لطالب العلم. هين دعاء أنا مومبيا طالب العلم. الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله أنا مومبيا منفوزي، اعلم رحمك الله، ندعاء لطالب العلم، أنا مومبيا هو طالب العلم. يقول: فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله. شيخ أنا وأمبيا ونفوزي أضع ورحمه. وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى نحواب رحمياك سبحانه وتعالى. فهذا فيه التلتف من المعلم بالمتعلم. هي دنياك كنا أبولي ومليم ويولي منفوز mwalimu anatakiwa amfanyie upole mwanafunzi. Kwa hiyo hapa anaonesha Sheikhul Islam anawafanyia upole wanafunzi kwa kuwaombea dua. Na hivi ndivyo anavyotakiwa mwalimu, asiwe mkali sana kiasi cha kuwafukuza wale wanafunzi, awe mpole kwa wanafunzi. Kwa hiyo fahadha fihi talattufu min almuallim bilmutaallim, kuna upole kwa mwalimu wa huyu mwanafunzi. Wa annahu yabda'u bil kalami tayyib, na kwamba anaanza kwa maneno mazuri, wa du'a'i salih, na dua njema. Hatta yu'athira dhalika fihi, mpaka anamuathiri yule mwanafunzi. Huyu mwalimu anamuathiri yule mwanafunzi kwa ile kumchukulia upole na kumuombea dua. ويقبل على معلمه na yule mwanafunzi anakuwa anamuelekea mwalimu wake. Amma idha bada almuallimu bilkalam alqasi, ama mwalimu akianza maneno magumu, maneno makali kwa mwanafunzi, walkalami ghairi almunasib, na maneno ambayo si yenye kunasibiana na pale mahali pa kufundisha, fa inna hadha yunaffiruhu, mwalimu huyu anamfukuza yule mwanafunzi. Mwalimu akianza maneno makali kwa wanafunzi, mwalimu akianza maneno makali kwa mwanafunzi, yule mwanafunzi anaogopa, anakimbia, kesho hakuna mwanafunzi hata mmoja pale. Nafahamu, lakini akianza maneno mazuri, maneno madogo madogo, maneno ya upole, dua, mwanafunzi anapenda ile kusoma. يقول فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلتف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين. ويواجب ومعلم نقول من كلنغنية الله وعلى من يأمر بالمعروف na kwa anayeamrisha mema, wayanha anil munkar, na anayekataza maovu, atalatufu, kufanya upole, maa man yukhatibuhu, kwa yule anayemwambia, bidua ilahu, kwa kumwombea Mungu, wathanai alayhi, na kumsifu, walkalami layini, na maneno ya laini. Fa inna hadha ad'a lil qabul, haya yanapelekea zaidi kukubaliwa yule mwalimu. Ad-da'iya anatakiwa akifanya da'wa aanze kwa maneno ya laini, asianze kwa maneno ya ukali, asije akafukuza watu. Na hivyo hivyo mwalimu aanze kwa maneno mazuri ya upole, dua, kama Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabi Musa na Harun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, faqula lahu qawlan layyinan, mwambieni maneno ya laini yule fir'aun, pamoja na kwamba ni mutakabbir fir'aun jabbar, lakini mwambieni maneno ya laini. Amma almu'anidu walmukabiru, ama mwenye kufanya inadi na mwenye kufanya kibri, fa inna hadha lahu khitabun akha, huyu ana khitabu nyingine, maneno mengine. Kama mtu yule anayeambiwa, anayepewa dawa, ni mu'anid, mukabir, mutakabbir, huyu sasa badala ya ulaini anafanyiwa ukali. Sio ulaini moja kwa moja hata kwa muani, da'wa ina ulaini na mara nyingine ina ukali. Nasema amma almu'anid walmukabir fa inna hadha lahu khitabun akhar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. wasijadiliane na ahlul kitab isipokuwa kwa yale maneno mazuri, isipokuwa waliodhulumu katika wao. Waliodhulumu katika wao waambieni maneno makali. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وأنبيني سيستم مؤمني يولي أمباي أنزل إلينا يعني أمترم شيوى كويتو كتاب وأنزل إليكم نيكترم شوى كوينو نمولاوينو نمولاويتو Mola wetu na Mola wenu ni mmoja na sisi kwake ni wenye kujisalimisha. Falladhina zalamu min ahli alkitab wa anadu wa kabaru haulai la yukhatabuna billati hiya ahsan. Wale waliodhulumu katika ahli alkitab wa anadu wakafanya inadi wa kabaru wakafanya kibri, hawa hawasemeshi kwa maneno mazuri kwa da'wa ile ya laini. بل يخاطبون بما يردعهم بل ونابيوا ومنين يتكو وكمشا نائل عندياو. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. منين مكاليا سمنين أولي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وفنيه كالي ومأواهم جهنم مقزياؤن جهنم وبئس المصير نجهنم نمبايا سانا مريديو ياكي. يقول الشيخ المنافقون لا يجاهدون بالسلاح ونافك أوابق جهادك وسلاح وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. ونافكي ونفقوا جهادي ونفنوا جهادي كحجة نمنينو نكواردي كوكالي ردعا لهم كواجيليا كوكوميشا وتنفيرا للناس عنهم نكوفكو زواتوا واتنناو ونافكي. Mtume hakupigana jihadi na wanafiki. Ha? Jihadi ilikuwa ni ya makafiri, sio wanafiki. Sasa wanafiki jihadi yao ni kuwabainishia hujja wal bayan na dalili. Waqala ta'ala fihim wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Waambie kwa nafsi zao maneno makali. Haulai lahum khitabun khas. Hawa wana khitabu maalumu liannahum ahlu inadi wa mukabara. Sababu wao ni watu wa inadi na kibri, wanajifanya wakubwa. Wala yuriduna alhaq, hawa hawataki haki, bali yuriduna tadlila nnas, bali wanakusudia kuwapoteza watu. Fahaulai yukhatabuna bima yaliku bihim, huyu hawa wanasemeshwa kwa maneno yanayofanana nao. Amma talibu almustarshidu fahadha yukhatabu birrifqi warrahma walludfi. Ama mwanafunzi mwenye kutaka rashad, mwenye kutaka hidaya, huyu anaambiwa kwa upole na rahma na upole. Liannahu yuridu alhaqa, sabu yeye anataka haki. Wayuridu alilma, anataka ilmu. Walfaida, anataka faida. Kwa hiyo haambiwi maneno makali mwanafunzi. Mwanafunzi anaambiwa maneno mazuri, anafundishwa kwa njia nzuri, kwa sababu anataka ilmu, anataka faida, anataka hidaya. Lakini wale wasiotaka hidaya wala wasiotaka ilmu, wale ndio wanaambiwa kwa maneno makali, kwa sababu hawana haja na ilmu, wao ni inadi na kibri. Tumefahamu? Allahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.